καθώς ακούμε για την καταιγίδα που έρχεται ή που ίσως σε κάποια μέρη της Ελλάδος έχει ήδη έρθει, κατάλληλο τραγούδι για να ξεκινήσουμε, το αριστούργημα των Massive Attack, Weather Storm. Ήταν στο άλμπουμ του 94 Protection, το Weather Storm. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα υπέροχο τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Θα συνεχίσουμε με αρκετά καινούργια άλμπουμ αλλά και κάποιες αναδρομές στο παρελθόν με κάθε ευκαιρία που βρίσκουμε. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ Αλεξάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995, SMS στο Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, email live@vimafm995.gr, επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Τώρα πάμε σε μία τραγουδίστρια που έβγαλε το δεύτερο άλμπουμ της και είναι ένα από τα ξεχωριστά άλμπουμ αυτής της χρονιάς. Το όνομά της Λιάν Λαχάβας. Η Λιάν Λαχάβας έχει και κάτι που μας κάνει να την αγαπάμε περισσότερο ίσως, αφού ο πατέρας της είναι Έλληνας, είναι Βρετανίδα βέβαια, και διάβαζα ότι το τραγούδι που έχω διαλέξει από το δεύτερο άλμπουμ της, το Blood, αυτό που θα ακούσετε τώρα, το Green and Gold, Το εμπνεύστηκε πέρυσι το καλοκαίρι που είχε έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Πέρασε αρκετές ώρες στην Ακρόπολη και βλέποντας την Ακρόπολη έγραψε το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, Λιάν Λαχάβας. Άνοιξε το βήμα σου. Η δημοπρασία ξεκινά. 12, έχω 12. 12 από τον κύριο, ναι. 12, 1, 12, 2. 12 και άλλα 20. 12 και άλλα 20. Εκπληκτικό. 12 και άλλα 20, 1. 12 και άλλα 20, 2. Κατοχυρώθηκε. Τώρα στην Ελπέτισον, εκτός από έκπτωση μέχρι 12%, κερδίζετε επιπλέον έκπτωση 20% στο λογαριασμό ρεύματος του σπιτιού σας στους 5 πρώτους λογαριασμούς σας. Ισχύει για νέους πελάτες μέχρι 31 Οκτωβρίου. Το ρεύμα της εποχής είναι Ελπέτισον. Ελπέτισον, ο φιλικός προμηθευτής ρεύματος. Γίνετε πελάτης τώρα. Πληροφορίες στο ελπέτισον.gr και στο 18128. Θέατρο στο Μέγαρο. Ο γάμος του Φίγκαρο. Το Μαρσέ. Για δεύτερη χρονιά. Η ομάδα του Στάθη Λιβαθινού παρουσιάζει τη θρυλική κωμωδία Προάγγελο της Γαλλικής Επανάστασης. Ο γάμος του Φίγκαρο. Από τέλος Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 210-7282-333. Μέγαρον.gr. Ο γάμος του Φίγκαρο. Ποιος θα πληρώσει την ύφη? Ωχ, αυτό είναι σαν καινούριο. Κώστα, είναι σαν καινούριο. Μπαμπά, είναι σαν καινούριο. Μα είναι σαν καινούριο. Το βλέπω και το ξαναβλέπω, σαν καινούριο είναι. Αυτή η φράση ακούγεται συνέχεια στις εκθέσεις της Mercedes-Benz για τα επιλεγμένα μεταχειρισμένα Star Class. Με ηλικία από 6 μήνες έως 5 χρόνια και όριο τα 100.000 χιλιόμετρα. Με ένα χρόνο εγγύηση και οδική βοήθεια. Και με άψογη εμφάνιση, κι εσείς θα πείτε, μα είναι σαν καινούριο. Star Class από τη Mercedes-Benz. Μην αγοράσετε αυτοκίνητο αν δεν τα δείτε. Ό,τι αξίζει θέλει προσπάθεια. Να μην το βάζεις κάτω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα. Να επιμένεις, να επιμένεις, να επιμένεις και να επιμένεις. Είπα, ό,τι και αν γίνει, εσύ κοίτα το στόχο σου. Και μάλλον καλά έκανα. Μου ευχήθηκαν να πάνε όλα καλά. Μα δεν θα πάνε μόνα τους. Εμείς θα τα πάμε. Είναι μαθητές και όμως μας διδάσκουν με την επιμονή, τη συνέπεια και την προσήλωση στο στόχο τους. 13 χρόνια τώρα, στη Eurobank επενδύουμε στο πιο σημαντικό κεφάλαιο, την παιδεία. Έχουμε βραβεύσει 14.845 αριστούχους μαθητές λυκείων σε όλη τη χώρα και συνεχίζουμε. Πρόγραμμα «Η μεγάλη στιγμή για την παιδεία». Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνώ σε εσένα. Εβίβα, δύο νέες γυναίκες σε ένα ταξίδι στο χρόνο. Από τα δύσκολα χρόνια της κατοχής στην Ελλάδα, στη δική μας ταραγμένη εποχή. Εβίβα, και όσο είμαστε μαζί, όλα θα πάνε καλά. Εβίβα, να ζήσουμε. Χιούμορ και συγκίνηση για δεύτερη χρονιά στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο Ρουφ». Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για λίγες μόνο παραστάσεις. Για κρατήσεις 210-5298-922 και viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Τώρα πάμε σε μία άλλη πολύ καλή τραγουδίστρια από τον χώρο της jazz και του R&B, την Liz Wright. Η Liz Wright είναι περίπου εκεί στα 35 και την πρωτομάθαμε το 2003 με το πρώτο άλμπουμ της. Κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ με τίτλο Freedom and Surrender. Από το άλμπουμ αυτό, που έχει πολλά καλά τραγούδια, θα ακούσουμε και κάτι άλλο στις επόμενες εκπομπές, διαλέγω για πρώτη έτσι γνωριμία με τον δίσκο το Riverman, ένα τραγούδι από τα ρότερα του Nick Drake. Είναι η Liz Wright. Betty came by on her way, said she had a word to say, bought things today and fallen leaves, said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose the river man. if he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Ακούσαμε το Riverman από το άλμπουμ της Liz Wright, Freedom and Surrender. Πάρα πολύ καλό καινούριο άλμπουμ, όπως και το καινούριο της Diane Kroll. Είχε βγει πριν μερικούς μήνες, αλλά τώρα έγινε μια επανέκδοση του άλμπουμ που λέγεται Wallflower και με τον υπότιτλο The Complete Sessions. Εκτός από τα 12 τραγούδια που ξέραμε, υπάρχουν άλλα 8 καινούρια, που είναι διασκευές τα περισσότερα, όλα σχεδόν είναι διασκευές, και νομίζω είναι μια κατάλληλη μέρα για να ακούσουμε την Diane Kroll από αυτό το άλμπουμ, το Wallflower, στο τραγούδι των Mamas and Papas. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. Such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today, California dreaming on such a winter's day, on such a winter's day. Τώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. 15 πρόσφυγες, ανάμεσά τους και παιδιά, αγνοούνται βόρειο-ανατολικά της Σάμου ύστερα από νέο ναυάγιο πλοιαρίου. 16 άτομα έχουν διασωθεί. Αλληλοκατανόηση για να υπάρξουν λύσεις, ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Στις Βρυξέλλες την Κυριακή ο Αλέξης Τσίπρας σε έκτακτη σύσκεψη για την προσφυγική κρίση. Τουλάχιστον άλλους 10 μήνες θα διαρκέσουν τα capital controls. Προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου της επόμενης χρονιάς η άρση τους, δήλωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Διαδοχικές επαφές με υπουργούς έχουν από το πρωί εκπρόσωποι των δανειστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κυβέρνηση και θεσμοί διαφωνούν στο ζήτημα των κόκκινων δανείων. Δυστυχώς αυτοπαγιδευτήκαμε, δηλώνει τώρα ο Υπουργός Παιδείας για την αύξηση του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. 5 δεκάρες είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα την σχετική επιβάρυνση. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα από γονείς στη Λεόντιο Σχολή Πατησίων. Εισβολή δεκάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας αρνούνται να αποχωρήσουν αν δεν λάβουν απαντήσεις για το ζήτημα των προσλήψεων. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής από τις Επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο κύριο Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων θα ενσωματωθούν Μετοχικό Ταμείο και Επικουρικό, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας. Κάτι τέτοιο σημαίνει μείωση συντάξεων για 120.000 συνταξιούχους, είπε στον Βήμα 99,5 ο απερχόμενος πρόεδρος της ΑΒΔΗ, Οδυσσέας Τριβαλάς. Στην Αθήνα αύριο για διήμερη επίσκεψη ο Φρανσουά Ολάντ. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με 25.000 αστυνομικούς στους δρόμους, αναμένονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

ακούσαμε το Cosa Me Man από το συγκρότημα της Αυστραλίας Tame Impala. Ο Richard Holloway είναι ένας πολύ καλός μουσικός που σε κάποια στιγμή πριν βγάλει τα 7 προσωπικά του άλμπουμ ήταν πρώτα σε ένα συγκρότημα, τους Long Pinks, και μετά είχε μπει για κάποιο διάστημα και στους Pulp του φίλου του, του Jarvis Cocker. Μετά ακολούθησε καριέρα με προσωπικούς δίσκους. Έχει ένα αξιόλογο καινούριο άλμπουμ, από όπου θα ακούσουμε εμείς τώρα το Heart of Oak. To me, like Owen's poetry, and wish you well, my heart of oak. When you sang Bay of Biscay, the whole world it drifted away, and the wind did sigh. Through the hearts of oak, I'll always be beside my heart of oak. My heart of oak. You're precious to me, like Blake's poetry, and I wish you well, bold-hearted oak. With your arms raised open wide, singing to the skies, what a mighty soul with a heart of oak. Can't be bought or sold, not the heart of oak. My heart of oak. My heart of oak. So much is at stake, and I wish you well, pure-hearted oak. Can't be bought or sold, not the heart of oak. And from little acorns grow the mighty oak. My heart of oak. My heart of oak. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς οι επαγγελματίες λέμε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έχει όμως και πολλές κάρτες. Άλλος πελάτης έχει Visa, άλλος Mastercard, άλλος American Express, άλλος Diners Club, άλλος Union Pay. Και αν έχει κάρτα που δεν τη δέχεται το τερματικό σου, ο πελάτης χάνει το δίκιο του και εσύ χάνεις τον πελάτη. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει λύση και την προσφέρει η Alpha Bank. My Alpha POS. Το ένα και μοναδικό τερματικό που χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες και δέχεται όλες τις κάρτες. Κάνετε τώρα την αίτησή σας στο πλησιέστερο κατάστημα Alpha Bank ή στο alpha.gr/MyAlphaPOS. My Alpha POS. Από την Alpha Bank. Τα ψηλά βουνά. Το μυθιστόρημα του Ζαχαρία Παπαντονίου, που αγαπήθηκε από όλους τους Έλληνες, ζωντανεύει σαν κλασικό εικονογραφημένο στην παιδική σκηνή του Ακροπόλ. Σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου. Στο ρόλο του Φάνη, ο Δημήτρης Κουρούμπαλης. Τα ψηλά βουνά. Ένα έργο σταθμός στην ιστορία της εκπαίδευσης κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Ακροπόλ. Εισιτήρια artinfo.gr, viva.gr, 210-92-13-310. Με το που την είδε απέναντί του, κόλλησε. Ένιωσε την ανάσα του να γίνεται πιο γρήγορη. Την καρδιά του να χτυπάει τακα, τακα, τακα, τακα, τακα, τακα. Ένιωσε την όρασή του να θολώνει, σκοτωδίνει. Ένιωσε να χάνεται, να σβήνει. Ένιωσε την ανάγκη κάποιος να τον σώσει. Ο σούπερ αριθμός 11888. Για ιατρούς, νοσοκομεία, φαρμακεία και διαγνωστικά κέντρα, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ομιλείτε την Γαλλική, κύριε Γιακουμάτο. Κύριε Παπαραγιώτου, ναι. Εγώ είμαι από την Κάτω Κλούπα. Έβγαλα το γυμνάσιο της Ευρωβάρας. Και επειδή δεν είχε γυμνάσιο εκεί, πήγε να μεταπίδησε στο Χαϊδάρι. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μιλάω γαλλικά. Ένα. Τι να μιλήσω γαλλικά, δεν είχαμε να πάμε, ρε μπαμπή, τώρα πλάκα μας κάνεις. Ούτε πιάνω παίζει. Συνταγή βραβάδα, δεν είχαμε το να πάμε. Τι πιάνω. Ο κύριος Μεμαράκης πού τα άμαθα γαλλικά. Επειδή λοιπόν, άστα με μαρακίσκο και θα σου πω μετά. Α. Επειδή λοιπόν εγώ είχα αποθυμένο και το πιάνο και τα γαλλικά, έβαλα τις κόρες μου. Μάθαν και γαλλικά, άρα ήρθα να μάθω και εγώ. Αυτό είναι, μπράβο. Ωραία. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Δεν είναι καθόλου άσχημη, δηλαδή περνάς ωραία τις 2 ώρες περίπου. Η νέα ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκης που παίζεται στην χώρα μας, The Walk, δηλαδή Βόρτα στο κενό, που είναι η πραγματική ιστορία ενός Γάλλου σκηνοβάτη, του Φιλίπ Πετίτ, που περπάτησε για 45 λεπτά κάνοντας 8 διαδρομές πέρα δόθε τότε, σε τεντωμένο σκηνή στους δίδυμους πύργους πριν τους ρίξουν αργότερα. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ένας καλός τοπιός που σκέπτομαι ότι ξεκίνησε περίπου την καριέρα του με ταινίες του Γκρέκ Αράκη και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα λαμπρά αστέρια του Hollywood, ο Τζότζεφ Γκόρντον Λέβιτ. Θα ακούσουμε από την ταινία, μια και το πρώτο της μέρος διαδραματίζεται στη Γαλλία, στο Παρίσι του 70-75, μια μεγάλη επιτυχία του δημοφιλέστερου Γάλλου τραγουδιστή, του Johnny Halliday. Ça me rend fou, j'ai cru à ton amour et je perds tout. Je suis dans le noir, j'ai du mal à croire au gris de l'ennui et je te crie, oh, oh, oh, oh. Je ferai tout pour sauver notre amour. Je le trouverai. Il ne faut plus en douter. Il faut essayer. Noir c'est noir. Il n'est jamais trop tard. soir c'est noir. Il me reste l'espoir. Oui, gris c'est gris. Je ne veux plus d'ennui. Oh, oh, ça vaut le coup de sauver notre amour, rien que pour nous. De sauver notre amour, rien que pour nous. Johnny Halliday, όπως ακούγεται μετά από χρόνια, σε μία από τις πολλές δεκάδες επιτυχίες, ο Halliday στη Γαλλία. Βόλτα στο κενό, έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη και έχει εμφανιστεί στο Palais des Sports εκείνα τα χρόνια, με τη Sylvie Vartan. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι, όπως ανοίξαμε, για την καταιγίδα που έρχεται, ή έχει έρθει ήδη. Μαζί και αύριο εδώ στο Βήμα στις 6 για τη συνέχεια. Riders on the Storm. Riders on the Storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.